الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا قرآن کریم عظمت بیان شو ویلیو کټول انسانان او جنات را جمع شي د دې قرآن کریم مثل نشي جوړولې دا خبرې په دې عرب قوم باندې ډېرې بدې لګې دي چې کله به د الله توحید سو ذکر کیدو د قران عظمت په بیانې دو او یا د اخرت سو بحث وکیدو دا ټولې د غی د مرزان خلاف وی اوی په ډیره غصې د وجینا بیا پیغمبر پاک تا سو شرطونا سو بیانونا بیوکلو ندی مقام کی راج مشویو او نبی علیہ السلام یا راوبالو چمونگا راغلیو او تا سر خبرکو دو قریش و ټول سرداران مشران چه نبی علیہ السلام خبر شو نو ډیر زر راغی زکر دا آغا خود آغا تماوا چه که دیشی چه دا مشران علیلس راغلی او نن زما خبرو منی ما سر مرگرتیاو کی او ایمان راوڑی نا آغا پا دی تما بانده دیر زر راغی او کله چې کیناستو هغه خبره شروع کړه نوم دی وته وی چې انک قد اتیت قومک ما لم یت احد تا چې خپل قوم سره سوکړو نو دای چا ندی کړی زمون مشران د سپکړل وی هغه به عقلو غټو عبادت یې کاو زمونږه خدایان د سپکړل بدره دی وی داغي په حق کې پیری سن شي کولې اوس نه پويږي زمونږ کورانه دې روان کړي هر کور کې یو استامر گری یو نور بل پلی نو بس طول عمر داغی پا جنگونو پا جگڑو کی تیر شو نو مونگتا ہوائی چت دا دمرا دیخ پل قوم سرا زیادے کئے نستاسا جت تے سضرورت تے که مال غاڑی نومو آیا کنور سو درشتی ضرورتی نو هم او آیا چه بکم خاندان کی او بکم کورانے کی گو تک دی نمونگا دیزی مواری نبی علیہ السلام ورطا ہوئی چه زما دقی خبر و سر سکار نشتا زنبات شایی غوالم نمال غوالم نرشتی غوالم انما بعثتو بشیرا و نذیرا زه خو دل را لېګل شوم چې څوک د الله دا حکم او پیغام اومني ناغیل بزیر ورکم و جنت سرا او جسوک انکارو کی ناغیب او یارم دا جہنم نا زو صرف بشیر او نذیر یما مکلے چدا خبر آغی تا جواب ملاو شو آغی دا مطالبی شو روکڑی چې زمونږ نه مطالبه کوي د ایمان مونږ ته دعوت را کوي د الله د وحدانیت نو مونږ به اومنو خو زمونږ د پاره مخ کې سکارونه دی غو کا عزیزه کې او تشپګ یاد کړی دی وی زمونږ ډیر ضرورت او بوته دی زمونږ زمکه ټوله شګه ده ریته ده او با پاکی نشتا دے نمونگ لپا دے که دو بو انتظامو کا نهرونا و چینی راولا داشپک خبری و تا دے مقام کی کڑی دی قرآن اگر آخلی اللہ رب العزت دخپل طرف نوعدہ کڑی و بندیانو سرا چې دا ټول کارونه زکوم پیغمبر ته مو آئے هغه خنشي کولی چینی زروانوم نهرو نظروانوم باغو نظر پیدا کوم دا خو زما کار دی او تا زما خبرو منه نو سورت هود کی ویلو سورت نوح کی ویلو وانستغفرو ربکم انو کان غفارا اول خدا اللہ نا بخن و غوارے معافی و غوارے توبہ و باس اید اخپل شرکنا اگا بخن کے دے نجی تاسو داغا خبر امنے نبیا گو رہے چی اللہ تاسو لدا وعدی رشتیا کئی کنا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلُكُمْ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارًا نیرون باوم شی باغون باوم شی عرص باوم شی اتاو زمان خبرو من این او اغیسوی وی نتمون لدا کارو نو کنو بیا بستا خبرو من پورا جگڑا وکنو خواب نکلن چې خلق خپل مشرانو ته وی کنه چې مونږ بالا وټ درکو چې ول مونږ لدا کارونه وکي مخکې نظر کوی کنه د قصېږي پیغمبر پاک ته وی چې ته مخکې زمونږ دا ضرورتونه پورا کا مونږ له دوی په تنظیم وکا دا زمکه زمکه معززمي دا بی زرغونی دا دیکی غرونه دی دیر دا تنلری کا چه کلاو شی چه زمون دا رزق انتظام شی بس با مون اصلا خبرو منو اولا رب العزت وی چه نا اول با ایمان راوله اول با توباو باسه نبیا وستا طول ضروریات پورا شی اگه ایمان نراوله او اللہ رب العزت اغیلا دا کارونا نکول نو دا دا دنیا پرستو کار دخوا دا غی نظر پا دی نو پا آخرت باندی دا آخرت غم ور سر نو بس صرف دا دنیا غم ور سر چیزا مونگ دلتا دنیا کی دا کارونو شی او دا ضرورتو نو پورا شی مون به دا خبرو منو بیان دا قرآن یه زکا مون تا بیانی چنن با هم دیر خلقی پا دنیا کی چه غیبا سمونز و دس و سعبادت سود الله بندگی چې کوي نو په دې خیال به کوي چې دنیا کار می خوشي خیر او برکت پکې راشي نو دا ود الله رضا نشوا ولیک داسي وشي چې تا باندې سم مصیبتونه راشي سمرزونه راشي تکلیفونه راشي دا خو راضی کنه په مؤمنانو باندې نو ته خو بیا پری دي چې زما مطلب ونشو ما خو زما کار بسم شي ترقی به راشي مال بډیر شي اولاد بډیر شي زبا بختور شم ما خو چې مانځه او داسه کې غنې دا مزيدي او چې دا پکې ونمو مې کنه نو بیا به خامخا دینه اول نو زکه ستانیت غلطو سبا زړه کې د الله یره نه و او چې څه دې کول نو په دې تما وسره باندې چې دنیا به مې خشي ته دنیا کار به مې جوړ شي الله وی دین دې ته پار نه ای ته نه خبر چې څومره سختی دینو پام بیا او راغلی دي څومره مصیبتونه او تکلیفونه دي نو په حق پرستو راغلی دي دا دنیا خدایي ده پار جیل دي نو په دغه خیال باندې مونږه او داس مکوا چې زما دنیا خشي زما کار سم شي دا و دنیا پرستو کار دي وقالو ویلیو دی مشرکانو لن نؤمن لکا مونگا چری ایمان نراولو ستا دا پارا چتا مونگ لدعوت راکے حتا تفجر لنا من الارض ینبوعا ترسو پوری چتا نی روانی کڑی زمونگ دا پارا دا دی زمک ناچینی تمون یو بوتا ضرورت تے تمون تا مسئلی کے مونگا ما کما باندی گردو تندی نمرو او تمون لدعوت راکے اول زمون دا ضرورتو نا پورا کا ترسو پوری چتروانا نکی زمون دا پارا دزمکی ناچینا یو ایدا خبر دخوا مطالبات تی دیر او تکون لک جنت من نخیل و عنب یا دی خام خاویستا دی پار یو باغ دی کجرو او دانگرو فتفجر الانهار خلالها تفجیر چروان کې پاغې کې میان میان کې نهرونه وداسي چې چری وچیږي نه کمیږي نه تفجیر ټول عمر په یو حال باندې وګوره ستا خبره کو ستا باندې خپکی او چې زمونږ مشرې زمونږ معزز وي استار رزق ډیر په سختې دی سوشته نه نو جستاو کم از کم یو باغ وی د کجورو د انګورو نه د پخپله باندې هم پکې ژوند خپ تیرې دو پاسان باندې او کله په لپه دې مونږ ته هم پکې سات کاو نو ایدا او تاسو باندې د ایمان څوک نه راوړي چې هغه راشي خلق خو چ رازینو اول کور صحیح کئ بیا دیر صحیح کئ او څوک به کې کیمری هم راوړي کنه چې د سیب بډیر شاندار کوری اړیر ناشنا به مثال دیراو بلډینګ به وي نو چې اوس خلق راشي او د خاورو کوټه گئے ده او پردو تزولند ده نو څنګه به خلق توکل کې پتا باندې به ایمان راوړي دا څه خو نکیږي وای ښا دنیا پرستو نظر تا ګورخه دې ټوله توجه دنیا ته یې یا دې خامخاسته د پاره یو باغ وی د کجورو د انګورونا او دغه سی باغ همنا چې تروان کې پاغې کې نهرونا میان میان کې پورا پروانو لسره او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا یا تا یو خبره کړی ده سورې سبا کې راغلیو چه فلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض الله ویلی دا خلق نګوري دیتا چې بر اسمان ندی او کته زمکی دی دا عذابون نڈک دی ان نشا نخصف بهم الارض اللہ وی کزو غوارم یا بے پزمکا کی غرکم او نسقط علیم کسفم من السمائی یا براو غرزم پدی باندی ٹکڑا دا اسمان دی دورا نپوئی گی چیدی زمان پا قبضہ و قدرت کی دی او زمان سرکشی کی او زمان نافرمانی کی التے دا مضمون ذکر کرو سورہ سبا کی نو دیو تاوی چی گورا اس دی اللہ پا مونگ باندی او ٹکڑا را پریباسی کنا ویلی دی کنا دا سخا او تسقط السما کما زعمتا یا ترا پریباسا پا مونگ باندی آسمان څنګه چې ستا دعوه ده علینا په مونږ باندې کسفن یو ټوکړی ته یو سور اورځون ته خو یې چې قیامت شي نو ټول اسمان به راغورځيږي او ټوکړی کیږي به نو واستي نه خیر دی یو دوه ټوکړي راغورځو ډېر نه نو زمونږ به یقین راشي چې ته رښتیا وایې نو ایمان براوړو کنه دیگه خوی استا پیدا دا او تأتیا باللہ والملائکت قبیلا او یاراولا اللہ تعالی او ملائکهم منتا مخامخ ولی چه و انسان دومره لوی دعوه کئی کنا دا خود طولونا لوی دعوه دا کڅوک د بادشاہه دعوه کوي نو هغه دومره لویه دعوه نه ده کڅوک نور د دنیا د مشره دعوه کوي هغه ډیره کمی دي او دعوه د پیغمبره خډیره لویه ده نو دنیا معمولی بادشاہانو سره وګوره څومره ډلې او لخکری رواني مخ کې ورستو کنه او ډیر لوی جاه او جلال نو تاسو را دیوم ملائک وی ډلی ډلی کله دی الله تعالی هم پکې راتلې نو د خلقو به یقین راغلو او تاتی بالله والملائکه قبیلا یا ترا ولمن تعالی او ملائکه مخامخ یا ډلی ډلی قبیلی قبیلی او یکون لک بیت من زخرف یا کم از کم استاد پاره دی داسی او کمرئی بیت کوټی ته وای کمره چې هغه د خاورو د خټو نه ای بلکې هغه د سونی دنیا کې معمولیون ته خلقی او غیلا ځان له داسې زبردست تنظیم کړی سپیشل کمره جوړ کړی او هغه ته نوم یې خې ګل کمره په هغه کې سو نوم یې او په هغه کې هیریوم یې او په هغه کې قیمتي زمرد او جواهرم یې کنه دا دنیا د بادشاہان جوړی کنه دې ملک میو تیر شو او یې جوړ کړی وکړه او ته خو پیغمبر ځان ته وایې ستا خو ډېر لوی مرتبه ده استاد پاره خامخا د ناستې ځای او کمره دی داسي چې هغه د سرو ضروري من زخرفن د خاورو په کوټه کې ناستې او دومره تنگ زیده چی منز کینو منز پا کی بسائی طریقہ نشی کولی دکا ام المومنین وائی کنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ چی نبی علیہ السلام دشپی منز کاؤ نمخی توزم لاستاو ما نو کل چی سجدہ بے کولا نماله به لاس راوند ما وخت پیرا غونډ کړي نو سجده به وکړه دومره لن تنگ ځای ونه هغه کې بیا دفن شوی ځکه دا اصول دي د انبیایو چې په کوم ځای ته ساوخیږي عقب داغي قبرې پیغمبران دغه چې وفات شنو په ډیرو خبرو کې جګړې وکړه چه غسل بسوک ورکی او کمزائی کی بدفن کی گی ناو اٹول خبر حضرت ابو بکر صدیق حلکڑے کا نا او حدیث بیوی چه ما دن آوری دلی دی چه پیغمبران پا آغازائی دفن کی گی چه کمزائی تی ساخت لی چونکہ بس ددو پدی کوٹا کی ساخت لی دی دل تبع قبری دی ویلو چې دا د کوټه ده در د شان سره لایق ده دا دنیا پرستو نظرې ښه دا اوسم دا عادت ته که چاته صفاتو کې دیو عالم دیو حق پرستو چیرې لوی عالم دیو ډیر حق پرست عالم دیو دا دې حق پرستو ملاقات پکاریو کنا او دوا واستل تینا پکاریو وچې دې لړشي نه دې به دا نظرې ښا بنگله به صحیح کوي مال او دولت او سامان به صحیح کوي ګاډي ماډي واړې میخه دا به صحیح کوي او بیا به تالې صحیح کوي دې ګوره دا دې بالکل توجه نشتر چګنې دا دنیا هو د بقا ځای نه دی دې سره زړه لګول نه دی پکار دا د آبادی ځای نه دی پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ویلو چې د مسلمان مثال په دې دنیا کې د مسافر دی چې په لارې رواني په سفر رواني مسافر چې د پلار کې ځان له بنگله جوړ کړی دا اته پوخ کاری کړې لکه دا خلق چې کوي هغه دا مطلب وو چې ګوردا د امیشوالي زین دی دې سره دومره تعلق مساته دې کې صرف د الله بندګي وکي چې آخرت هم خیسته شي هغه زیاده تملاو شي اوبز د دنیا پرستو نظر دای نه نو تو ایستاد پار داسې کور پکار دی چې دا سرو زروي د خټو لټو نه او تر قاف السما او یادا چې توخه یې آسمان ته دروازه رڼا چې موږ ته وګورو ولن نؤمن لرقیک امون یقین نکو استا پاغه خط لو باندې چته وایز پشپکه معراج تتلېمان چالي دلې دا خبره خو د منلو نه ده وای کنه ته پشپکه تلې په بیت المقدس پورې ابي انا غزه بیت المقدس نه سیړې ولګي دا نو سدره تر منتها تللما نه سیړې به پکې نه یې کنه بس دغه سی بخیجه مون به تا ګورو بیا با اخبار کی راشی او تر قاف السما یا کم از کم توخی جا اسمان تا چی مونگے اوینو مونگے یقین نکو استا پاغی خطلو باندی چی تی مونگ تا بیانے یو دامانا یا قرآن ته نسبت کو ولن نؤمن لرقیک مونږ یقین نکو استا پدی کتاب چا باندې قرآن ته کتاب چا وې ښا تاسو کتاب دی وې هر زمانه کې دې سره ظلم شوی دی ښا دې ته چا د کتاب پر نظر ندی کتلی ډیر سپکه افتا کتلی دی اوسم دغه سهان نه قرآن ته ډیر سپک ګوري خلکو ولی نه زده کوي اني په اولاد باندې زده کوي نه په خپل زده کوي نه په څو خرچه کوي هیڅ نه کوي کوړو کې راولي جماعت ته په هزار کې بودريږي اواز بور کې ښکاری صاحب دلته دغه قرآن وګوره که چرته یې سپاره ولا وګوره که چرته یې دا را زمانه کې داس شي هغه امته کتاب چوي حتا تنزل علينا ترغه پوری چې تنزل کې پمنګ باندې کتابا نقراو بل یو کتابو چې مونږه اولولو چې مونږه اولولو مونږ لرازي آسان کتابي کبه مونږ تنوای مونږ به په خپل لولو جدادی کتاب نازل کې نبی او مونږ ستا خبر او منو د شپږ مطالبات کړیو دا ولی زکه چې د قران عظمت بیان شو دا باغی ډیره بد او لګیدا نبی له سلام ته دا شپږ شرطونه کې هو دا چاله به ایمان راوړي چې مونږ دا ضرورتونه حل شي نو جواب یې اوراغه او جواب ډیر مختصری ده الله طرفنا قل سبحان ربي او جواب ټول توحیدی ښا هر سوال چې کی کنه دغه جواب به توحیدی دا به زمونږ د فهم کمی چې مونږ په نه پوهیږو نو جواب راغی چې قل سبحان ربي او آیا چې زما رب پاک دی اغه سره په خپل صفاتونو کې څوک شریک نشته دا تاسو چې څومره مطالبات وي دا بل څوک نشي کولای بغیر د الله نه کله زمکه نه چینه روانول دي نو د الله کار دی کباغونه جوړول دي نو د الله کار دی او نهرونه پکې روانول که اسمان را غرزول دي نو الله به کوي په خپل وخت باندې او دا د الله شان نه دی هغه برازي تاسو ډیر خاندان خلق یې چې تاسو له ملائک راضی یو او تاسو له الله تعالی راضی ځان ته نه ګوره خلق هم پیژنې نه چې نارینه یې که زنانه یې دومره ځان لوی ګڼې سبحان ربي توحید زکا کارونه ټول د الله او دې مطالبه کوله د پیغمبرنا نو جواب راغی چې الله پاک دې هغه سره په دې صفاتونو کې څوک شریک نشته دې نه دا کارونه پیغمبر کول شي او نه بل کول شي هل كنت الا بشر الرسول زوم نیم پیجندلې اصل خبره د گمراهی دا ده دا اکثر خلق گمراهی دی وجه نه چې سړی و نه پیژني نو چې وی نه پیژني نو بس بل څه ته جوړ کی ښه دا سه اٹارو ته ورسوي بیا بیا په خپلم د خپل ځان په پته نه پويږي او خلقم دا سي همیشه د پاره د دنیا پرستو نظر پدی باندیو چکم بنده الله ته نږدې شي د الله ډیر عبادت کوون کی شي او ډیر روزي او سجدي او عبادتونو کې مصروف شي مصروف شي نو دل الله برخه ورکي نبی اجو څوک سوالی نه کول شي کنه داته نه جوړ کی ګورم د خلق پنیز باندې خسړې سوکی د الله نزدې باندې سوکی چې هغه دنیا کې تصرفات کول شي ادا یوازې تاسو نه دی مولانو لیکلې دي اجزان تعلیمان وي کتابونه ډک دي د دینه چې د چا صفت کوي وی صاحب تصرفو دا به سره خامخای ښه وی صاحب تصرفو نو بس تا اخلاص اکلا خبر کرن متصرف خو اللہ دے پزمکا پاسمان کی نو چتا بندتا متصرف اوی نو بس دا اللہ سر شریک نکو نو دی ایسی سود نکی گی سوچے اول دا برخانی ورکلی چاو دے چی سغوالی نو آکولشی نو کل باوی چننه دا مطلب نه دی نشی کوله خو دی الله ته وای نو الله بیا کینو هغه مجبور دین وای ګوره کار سو کی کنه خو دا شرک نه نشي وته ښا کته ډیر اخوا دی خواشي خو دا شرک نه نشي خلاصې دی ښا دا چا ویلې دی دا دین ستاد پلار دی چې تو په ګیزان تاویلات کئ دا چا ویلې دی چې دی الله ته وای نو الله دی خبر خام خامنه دا کم دین دی دا د ابو جهل د ابو لهب دینو هغه ویلو چې لا تو منات الله تسوالو کې خلوازه کی نو الله وکه فحایه کنه کوي کار وکي دا خو دا غي عقیده واخا مسلمان دا عقیده نه دا هل كنت نیم ز الا بشر الرسولا مگر بندم را لېګل شوې بشر يم نور نېمام د ملائکو د جنس نه نېمام د خدای توب صفت را کې نشته دې زما او تاسو مېن کې څه فرق نشته دې زوم بشر يم تاسو هم بشر يې هغه فرق دا دی چې رسولان ما ته وحي کوي زیرا لېګل يم د دې لپاره چ مخلوق ته دعوت ورکم نو پدې کې زما او تاسو فرق دی ښا انما یوحا الیا انما الهکم الہ واحد ما ته وحی کیږي ته اوس ته وحی نکیږي پدې کې زما او تاسو فرق دی نور زما او تاسو بشریت کې فرق نشته دی د بشریت چې څومره لوازمات دي هغه ټول په ما کې شته دی ما باندې مرزونه راضی ستړي راضی لوګه راضی خوب راضی بډاواله راضی پتا څو راضی کنه نو په دې کې زما او تاسو فرق نشته دی فرق دا دی چې ما ته وحی کیږي او تاسو ته نه کیږي دا جواب کنه چې ګوره د بندنه د بنده مناسب کار غواړي چې صدا سو په امداد د سره وکي کسو پیسہ ټکاو سره چې غزل در کی مل مستیا ده لو کی د بندیانو کارونه دي په چرته په یو مسله نه پويږي چې جواب دل در کی په چرته یو کار کې شکینو چې مشوره دل در کی دا د بندیانو کارونه دي بندیان چاله دا ضرورتونه نشي پورا کولې چې هغه د خدای توب مسلې دي دا تصدیق د رسالتو او زجر د پاره د مشرکینو د هرې زمانه چې انبیاو نه دا مطالبات مکوي نه په ژوند کې ان پس د مرګ نه هغه ژوند کې څه کوي چې اوس پس د مرګ نه هم نه معاف کوي دا د ملکو ډلې روانې دي تر چا ځان له یو مقصد دی یو سوال له او هغه یوازې دی جزو کنه عدیل روان دی اور پسې چې مال ودا کې مال ودا کې دا څومره د خدای سره دښمنی ده چې الله یا حسیما چې د ټولي دنیا ضرورتونه پورا کول شم په یو سات کې ما ته هیڅ ګران نه ده ناغام پری هودو او په بنده پسې شوې بنده ډیر عاجز دی ډیر کمزور دی محتاج دی تاسو له صدر کې دا اصل توحید دے دا قرآن عظیم چی بیانی ہے و آخر دعوان سبحان